Sylwin, Jacek Głodkowski i Przemek Nowak zrealizowali. My bardzo Państwu dziękujemy raz jeszcze za udział, za przybycie do nas do studia imienia Agnieszki Osieckiej i słuchanie i oglądanie nas. To już wszystko od nas. Maciej Jankowski, kłaniam się i do usłyszenia. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rozkręca się karuzela nazwisk z prezydenckiego wyścigu, dołącza do niego prezes IPN-u. Przełomu niemale, rolnicy z Podkarpacia zawiesili protest do 10 grudnia. Jesienna chandra nie taka straszna, są metody, by się jej nie dać. Kolejne partie odsłaniają karty i prezentują swoich kandydatów na urząd prezydenta. Do rywalizacji stanie prezes IPN-u Karol Nawrocki. W Krakowie jego kandydaturę ogłosił powiązany z Prawem i Sprawiedliwością Komitet Obywatelski. Bezpartyjny, niezależny, koncyliacyjny, tak o Karolu Nawrockim mówią jego zwolennicy. Po raz pierwszy w nowej roli Nawrocki wystąpił w krakowskiej hali Sokoła, gdzie 10 lat temu jako kandydat na prezydenta wystąpił Andrzej Duda. Z Krakowa Mariusz Pieśniewski. Podczas konwencji prezes partii Jarosław Kaczyński mówił, że Karol Nawrocki nie jest to człowiek partii, bo ma zakończyć tak zwaną wojnę polsko-polską. My tej wojny nie chcemy! Szef IPN, zapalony bokser, wkroczył na salę przy dźwiękach utworu Gonna Fly Now, motywie z filmu Rocky. Stoczyłem w życiu wiele walk. Dziś idę z wami do tej najważniejszej walki w moim życiu. Walki o Polskę. Karol Nawrocki przez pół godziny przedstawiał nie tylko swoją drogę zawodową, ale też swoisty program wyborczy, kontynuację rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwo militarne i energetyczne przez budowę elektrowni atomowych. Zapowiedział pierwszą swoją inicjatywę legislacyjną. Będzie uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatków za wypracowane nadgodziny. Nie zabrakło przytyków do kandydata Koalicji Obywatelskiej w kontekście obrony krzyży w urzędach. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wybór prezesa IPN-u jako kandydata w prezydenckim wyścigu komentują polityczni konkurenci. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka uważa, że podkreślana niezależność Karola Nawrockiego to fikcja. W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, gdzie o kandydacie zdecydowało grubo ponad 20 tysięcy osób, Kaczyński jednoosobowo wskazał pana Nawrockiego, po czym zaczął udawać, że jest to kandydat niezależny. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u Trzeciej Drogi zwraca uwagę na brak doświadczenia i rozpoznawalności prezesa IPN-u. To musi być osoba, którą doskonale Polacy znają, a to nie może być drugi Stan Tymiński. No, jeżeli PiS chce drugiego Tymińskiego, no to Polska już wyszła z lat 90. i nikt się nie da nabrać na tego typu kandydata. Kampania prezydencka oficjalnie wystartuje 8 stycznia. Rolnicy z Podkarpacia zawiesili protest po dzisiejszych rozmowach z ministrem rolnictwa. Tematem spotkania była umowa handlowa z krajami z grupy Mercosur, a także podatek rolny. Minister Czesław Siekierski podkreślił, że część postulatów zgłoszonych przez rolników leży w kompetencjach jego resortu, ale są takie, które wymagają współdziałań innych resortów. Są sprawy, które będą przedmiotem rozwiązań ustawowych. Także to są różne instytucje, różny poziom, różny zakres. No i także to one wymagają też określenia nie tylko formalnego w sensie dat, terminów, ale także niektóre będą wymagały określonych konkretnych działań, w tym także finansowych. Sławomir Szlachta, rolnik z Lubelszczyzny, nie widzi nadziei na przełom. To są wszystko tylko obietnice, obietnice, obietnice i przeciąganie w czasie. Ja tutaj nie widzę żadnych konkretów, które miałyby tutaj dzisiaj coś przełamać, coś miałyby zmienić. Mimo to rolnicy dali czas urzędnikom do 10 grudnia, by ustosunkowali się do wszystkich postulatów. Sezon infekcyjny to czas, kiedy w całej Polsce brakuje krwi. Trwają dni honorowego krwiodawstwa, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność osobom oddającym krew, mówi Sebastian Twaruk z Narodowego Centrum Krwi. Te dni są taką ponadprzeciętną okazją, aby podziękować wszystkim dawcom za ich bezinteresowną pomoc, empatię, zaangażowanie, które związane jest z ratowaniem zdrowia i życia tysięcy osób każdego dnia. Aktualne zapotrzebowanie na krew można sprawdzić na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Coraz krótsze dni, brak słońca i dżdżysta aura u wielu osób powoduje gwałtowny spadek nastroju. Jesienna chandra dopada wielu, ale są i tacy, którzy skutecznie z nią walczą.

Zacząłbym od pytania, które w jakimś sensie może ustawić odbiór uśpionych. Czy bardziej myślisz o tym jako o powieści, o rodzaju autofikcji, o dokumencie, o eseju? Gdybym cię zapytał o gatunek, w którym stworzyłeś tę książkę, jest jakiś, czy to miks? La question de la forme est arrivée assez tardivement, d'un point de vue littéraire en tout cas. Ta kwestia dotarła do mnie dosyć późno. Mon premier métier, c'était d'être professeur d'histoire-géographie dans un lycée. Ponieważ w ogóle pierwszym moim zawodem jest nauczyciel i jestem nauczycielem historii w liceum. Et je voulais seulement écrire un livre. Z tego tytułu też chciałem po prostu napisać książkę. Je voulais écrire quelque chose qui ne soit pas de la fiction. Książkę, która nie byłaby fikcją. Mais le silence qui pesait sur cette histoire familiale m'a contraint à faire appel à d'autres histoires familiales dans des familles semblables à la mienne. Przy czym pewna cisza, która zapanowała na tematy, o których napisałem w tej książce w naszej rodzinie, skłoniła mnie również do tego, żebym napisał o ciszy podobnie panującej w innych rodzinach. Les rares passages qui sont fictionnels pour ma famille ne le sont pas pour d'autres familles qui ont connu la même expérience. I o ile w przypadku opowieści o mojej rodzinie zdarzają się fragmenty rzeczywiście fikcyjne, o tyle tak się nie stało, kiedy piszę o innych rodzinach. Alors je dirais qu'il s'agit d'un roman de non-fiction avec la part la plus minimale possible de fiction. Więc myślę, że chodzi tutaj w sumie o powieść z minimalną dawką fikcji. Mais pour quelqu'un qui écrit un manuscrit dont il n'imagine pas qu'il sera un jour un livre. Ale dla kogoś, kto pisał to, co napisał w postaci manuskryptu, rękopisu, nie wiedząc, że kiedyś stanie się on książką. C'est une question que j'ai découvert très tardivement, en fait. To jest osobny rozdział w powieści. Jest to kwestia, do której doszedłem bardzo późno. Wspomniałeś o ciszy, więc myślę, że teraz ten temat, kwestię ciszy, powinniśmy wyjaśnić, wchodząc w świat uśpionych. Milczenie jest jednym z tematów, ale też pewnie jednym z powodów, dla których napisałeś tę książkę. O jaką ciszę, o jakie milczenie chodziło? Le livre s'ouvre avec l'incapacité de mon père de raconter un épisode de sa vie qui a à voir avec son grand frère. Książka zaczyna się od opisu tego, że dla mojego ojca było wręcz niemożliwe opowiadanie o pewnym epizodzie z jego życia dotyczącym jego starszego brata. Et dans son silence, j'ai cru voir apparaître une sorte de colère. W tej ciszy wydaje mi się, że dostrzegłem pewien rodzaj gniewu. L'enfant que j'étais s'est toujours interrogé sur ce silence. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze zastanawiała mnie ta cisza. Et l'adulte que je suis devenu a songé qu'il était temps maintenant de solder ce silence, de le liquider. Z kolei jako dorosły doszedłem do przekonania, że trzeba skończyć z tym milczeniem. Et en l'occurrence, le projet de ce livre, c'est de détruire le silence sur lequel plusieurs générations de ma famille se sont construites. I właśnie projekt książki, którą napisałem, na tym się zasadza, żeby zniszczyć to milczenie, tę ciszę, która panowała u nas od pokoleń. A ona, twoim zdaniem, szukasz na to odpowiedzi w książce, ale audycja jest także dla tych, którzy jeszcze uśpionych nie czytali, więc zadam w ich imieniu to pytanie. Ta cisza wynikała ze wstydu, z niemocy, z niezrozumienia, z braku siły. Jaka była historia twojego stryja? Mon oncle fait partie des premières victimes du sida dans un petit village de la campagne française. Mój stryj padł ofiarą tego wirusa w jednej z małych miejscowości we Francji. Mówimy o HIV i potem AIDS. Absolument. Tak, dokładnie. Il a contracté le virus par sa pratique toxicomane. Zaraził się tym wirusem poprzez to, że był narkomanem. Et aussi bien sa pratique toxicomane que sa maladie ont fait l'objet d'une très grande honte sociale. I zarówno narkomania, jak i choroba były tematem właśnie na poziomie ogólnospołecznym, objętym wstydem. Cette honte sociale a verrouillé la parole dans ma famille. I to właśnie ten wstyd społeczny zamknął usta mojej rodzinie. Et elle a même survécu à la mort de mon oncle, puisque longtemps après sa mort, il est impossible de parler de lui dans cette famille. Przy czym okazało się, że nawet po śmierci mego stryja ten wstyd pozostał. Et j'ai voulu briser ce silence a posteriori. J'ai voulu être la première génération capable de raconter l'histoire, la catastrophe que les générations précédentes avaient traversée. Ja chciałem z tym zerwać i chciałem być pierwszym pokoleniem, które będzie umiało opowiedzieć o tym, co się stało, jaka katastrofa spotkała moją rodzinę. Et c'est une situation un peu paradoxale. Jest to sytuacja paradoksalna. Parce que j'ai voulu rendre hommage à ma famille. W tym znaczeniu, że ja chciałem oddać hołd mojej rodzinie. Pour qui l'écriture même de ce livre est une transgression. Dla której już samo to, że napisałem książkę, jest pewnym przekroczeniem zwyczajów. A powiedz, Antoni, jak długo trwała ta cisza? Po jakim okresie przerywałeś milczenie? Bo byłeś ciekawy tego, co kryje się za tą ciszą, ale też pewnie w jakimś sensie chciałeś po pierwsze przywołać pamięć o własnym stryju, ale też oddać hołd tym, którzy stali się ofiarami HIV, umierali na AIDS, a których próbowano ze społeczeństwa francuskiego i nie tylko z niego wymazać po prostu. Quand je suis devenu un étudiant, j'ai dû aller vivre à Nice, en ville. Kiedy zacząłem studiować, musiałem pojechać na studia do Nicei. Ce n'est pas très loin de chez moi, mais to nie jest daleko od mojego miasteczka rodzinnego. Mais là, j'ai découvert des gens qui étaient capables d'aborder des sujets qu'il était impensable d'aborder au village. Ale mimo to, mimo tej niewielkiej odległości, odkryłem, że w Nicei są ludzie, spotykam się z nimi, którzy są w stanie mówić o rzeczach, o których nie mogliśmy mówić w naszym miasteczku. Et je me suis demandé pourquoi dans ma famille, dans ce village, dans cette géographie-là, on était 40 ans après la tragédie toujours incapable de parler. I wtedy właśnie zadałem sobie pytanie, dlaczego my w naszej miejscowości, geograficznie niedaleko położonej od miasta, 40 lat po tej katastrofie czy tragedii, która się wydarzyła, nadal nie jesteśmy w stanie o niej rozmawiać. Et en tant que émigré du village vers la ville, i skoro byłem już tym w cudzysłowie emigrantem z miasteczka małego do miasta, je me suis dit qu'il fallait que je profite de mon voyage social, culturel et géographique pour briser ce silence. Doszedłem do wniosku, że muszę wykorzystać tę podróż społeczną, kulturową i geograficzną do tego, żeby przerwać milczenie. Długo walczyłeś ze sobą? Ce n'a pas été très difficile parce que même si le village est tout proche, il est loin de mon quotidien. To nie było nawet takie trudne, dlatego że chociaż to miasteczko jest położone nie tak daleko, nie stanowiło mojej codzienności. La mort de mes grands-parents a rendu ce discours plus simple. Śmierć moich dziadków ułatwiła mi jeszcze to zadanie. Et pour être très honnête, szczerze mówiąc, cette famille n'existe plus en tant que société unie. Ta rodzina nie istniała już jako scalona komórka. Donc je pense qu'il était plus difficile de transgresser le tabou dans une famille qui ne se fréquente plus beaucoup. A zatem łatwiej mi było, tak sądzę, przekroczyć pewne tabu w rodzinie, która już nie tworzyła tej jedności. Ale to jest, przypomnę, że naszym gościem jest Antoni Passerhon, autor książki Uśpione, która ukazała się w przekładzie Jacka Giszczaka. Swoją drogą to mamy dla Państwa egzemplarze książki. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. To, o czym mówisz, Antoni, jest, myślę, takim doskonałym wzorem opowieści o traumie. pierwsze pokolenie tej traumy doświadcza, myślę o twoich dziadkach. Drugie pokolenie milczy, myślę o pokoleniu twojego taty, twoich rodziców. A trzecie pokolenie tej samej rodziny, czyli ty, zadaje pytania. To teraz spróbujmy może tę traumę, jeżeli mogę o to poprosić, rozłożyć na czynniki pierwsze. Co choroba, śmierć twojego stryja, wcześniej jego uzależnienie od narkotyków, znaczyło dla twoich dziadków? Jak oni byli osadzeni w tej społeczności, w której doszło do tragedii? Dlaczego twoi rodzice zachowywali się tak, że woleli o tym nie rozmawiać? No i co doprowadziło do twoich pytań, to już mniej więcej wiemy, ale wróćmy pokolenie i dwa wstecz. Oui, le projet de ce livre, c'était d'essayer de comprendre les enjeux du silence pour chacune des générations. Właśnie, dokładnie tak jak pan pyta, mi chodziło w projekcie wokół tej książki o to, żeby zrozumieć, dlaczego dwa poprzednie pokolenia milczały. Et je voulais pas seulement écrire un livre sur le sida. Nie chciałem napisać po prostu książki o AIDS. Je voulais raconter ce que le sida était venu contrarier dans les trajectoires personnelles de chacun des personnages. Ja raczej chciałem zaobserwować to, jak bardzo sida, przepraszam, AIDS po angielsku i po polsku, wpłynęło na trajektorię życia poszczególnych osób. Pour ma grand-mère, il est venu contrarier l'histoire de son intégration à la société française. Na przykład dla mojej babci oznaczało to, że zaburzyły się jej procesy integrowania się w społeczeństwie francuskim. Pour mon grand-père, il est venu contrarier une longue tradition de réussite sociale. Dla dziadka natomiast mojego oznaczało to, że nastąpiło załamanie jego awansu społecznego. Et pour mon père, il est venu cristalliser la jalousie qu'un cadet pouvait avoir à l'endroit de son frère aîné. Natomiast w przypadku mojego ojca okazało się, że AIDS krystalizował zazdrość, jaką mój ojciec żywił do swojego starszego brata. Et ce que je voulais montrer, c'est que je ne voulais pas que le sida soit l'objet pour lui-même du roman. Nie chciałem zatem, żeby AIDS stanowił temat sam w sobie mojej książki. Je voulais montrer en quoi il avait pu être un révélateur de tensions préexistantes dans l'intimité et dans la sphère collective. Chciałem po prostu, żeby pokazać, jak AIDS wpłynął na wyzwolenie się wcześniejszych napięć w rodzinie. Et notamment dans la sphère collective, la pandémie de sida, spécialement en France, est venue révéler l'ampleur de la toxicomanie que le gouvernement refusait de voir. Natomiast na poziomie zbiorowym AIDS wpłynął na odkrycie tego, jak dalece władze francuskie ignorowały poziom narkomanii we Francji. O tym będziemy wkrótce rozmawiać, ale jeszcze zostałbym przy tych wątkach rodzinnych. Mówisz o tym, że dziadek bał się utraty statusu społecznego i też tego, że rodzina w kolejnych pokoleniach będzie odgrywała istotną rolę w lokalnej społeczności. Dziadek prowadził sklep, cieszył się społecznym uznaniem. Może powiedzmy trochę jeszcze więcej na temat tego, jak dziadkowie osadzili się w tej miejscowości i jak byli ważni dla swoich sąsiadów i sąsiadek. Ma grand-mère a traversé la frontière franco-italienne pour fuir la guerre. Moja babcia przekroczyła granicę francusko-włoską, uciekając przed wojną. Et elle s'est installée en France dans un pays qui avait le plus grand mépris pour les immigrés italiens. I osiedliła się w tej części Francji, która pogardzała imigrantami włoskimi. En épousant mon grand-père, wychodząc za mąż za mojego dziadka, le fils d'une dynastie de bouchers charcutiers, który był jednym z pokoleń znanych rzeźników, masarzy, dans une vallée où l'agriculture est extrêmement modeste, w dolinie, w której bardzo skromne były płody rolne, elle accédait quasiment à un statut de petite bourgeoisie. Moja babcia doszła do statusu drobnego mieszczaństwa. Et je crois que dans cette société-là, la réputation était extrêmement importante parce qu'il s'agit d'une société dans laquelle il n'y a qu'une petite trentaine de noms de famille différents. Wydaje mi się, że w takiej społeczności małej, gdzie było około 30 rodzin, 30 znanych nazwisk, reputacja odgrywała zasadniczą rolę. Et c'est dans cette géographie et cette société si particulière que j'ai voulu montrer la violence du déni face à la drogue et au sida. I właśnie w takim, a nie innym położeniu geograficznym i w takiej społeczności chciałem pokazać, jak silne było wyparcie AIDS i oraz wcześniej narkomanii. En France, la ruralité constitue véritablement un angle mort des représentations. We Francji obszary wiejskie są martwym punktem różnych wyobrażeń. À cause de l'histoire française, il y a un très grand centralisme à l'endroit de Paris. Historia Francji sprawia, że jest we Francji niezwykle silnie zaznaczony centralizm. W Paryżu i wokół Paryża wszystko się koncentruje. Et aujourd'hui, tout ce qui n'est pas en dehors des grandes métropoles semble quasiment inexistant. I wydaje się, że jeżeli coś się nie dzieje w jakiejś metropolii, to nie ma tego, albo prawie tego nie ma. Et c'est cette absence de récit dans ces territoires-là sur l'histoire du sida qui m'a autorisé à écrire. I to właśnie z powodu również tego, że nie było żadnych opisów, żadnych historii opisywanych związanych z AIDS na terenach wiejskich, to sprawiło, że zabrałem się za tę książkę. Et pour revenir à la question précédente sur la question des générations, en tant que dernière génération... Jeszcze wracając do tego pytania na temat przeżyć poszczególnych pokoleń w naszych rodzinach, rodzinie, ja jestem rzeczywiście ostatnim jej pokoleniem. Et il me semblait qu'il y, dans le puzzle de l'histoire du sida, il y avait une pièce manquante que je me suis proposé d'apporter. Wydawało mi się, że w tych puzzlach dotyczących historii naszej rodziny brakowało jednego elementu i ja chciałem ten ostatni element dołożyć. Książka pełna jest obrazów poruszających, wzruszających, takich chwytających za serce, ale nie w sposób ckliwy, tylko Antoni Passeron pozwala czytelniczce, czytelnikowi naprawdę wejść w świat albo pod skórę opisywanych osób, zrozumieć ich tragedię. Od dziadków, którzy tracą ukochanego syna, po córkę stryja, o której jeszcze opowiemy i życie, to co los jej zgotował, to jak ta historia się zakończyła, za chwilę o tym, ale chciałbym jeszcze wrócić do pokolenia drugiego. Powiedziałeś, że twój tata zazdrościł bratu. Czego? Il a existé dans cette vallée une tradition familiale. W naszej dolinie istniała tradycja. Je ne sais pas si c'est typiquement méditerranéen. Nie wiem, czy ona jest typowa dla regionu Morza Śródziemnego. Mais dans de nombreuses familles du village, il y avait une attention particulière qui était portée sur l'aîné des enfants. W każdym razie w naszej dolinie tak było, że wyjątkową atencją otaczano najstarsze dziecko. Surtout si c'était un garçon. Zwłaszcza jeśli był to chłopiec. Et mon père est le second fils de cette famille. Mój ojciec natomiast jest drugim synem w tej rodzinie. Et il a passé sa vie à essayer d'exister aux yeux de cet enfant préféré, aux yeux de ses parents par rapport à cet enfant préféré. I całe życie starał się jakoś zaistnieć w tej rodzinie, która preferowała najstarszego chłopca. Et c'est d'ailleurs à cause de cette blessure narcissique. Zresztą to z powodu tej narcystycznej rany, que mon père va suivre le métier de boucher pour exister enfin dans les yeux de son père. Mój ojciec również zostanie rzeźnikiem, tylko po to, żeby zaistnieć w oczach rodziców. Et malgré ce choix professionnel, il ne va jamais parvenir à ses fins. A mimo tych wyborów nigdy nie uda mu się dojść do tego, do czego by chciał dojść. Tandis que son frère aîné, fort de l'amour qu'il a reçu, natomiast jego starszy brat, silny tą miłością, którą od rodziców otrzymał, va avoir une confiance en lui suffisante pour quitter le village et tenter une aventure professionnelle très différente. Będzie miał znacznie wyższe poczucie własnej wartości, które pozwoli mu opuścić nasze miasteczko i wybrać zupełnie inny zawód poza nim. Et quand il va découvrir la drogue et mourir de cette maladie qui à l'époque était considérée comme quelque chose qui salissait l'honneur de la famille. I kiedy odkryje narkotyki, a następnie z jej powodu umrze na chorobę, która brukała w oczach naszej rodziny ją właśnie. Mon père ne va jamais le pardonner à son frère. To mój ojciec nigdy swojemu bratu tego nie będzie mógł wybaczyć. Wśród tych wielu opowieści, które zawarłeś w niewielkiej książce, jest też historia matki, która pozostaje w wiecznym rozdarciu. Z jednej strony twoja babcia odrzuca możliwość zachorowania twojego stryja na AIDS. To nas nie mogło spotkać. Mój ukochany syn, nawet jeżeli się narkotyzował i korzystał z tych samych strzykawek, co koleżanki czy koledzy, co między innymi także jego żona, to na pewno go to nie spotkało, bo jest w jakimś sensie wybrany. Nie chcę powiedzieć, że lepszy, ale jest moim synem, a nam się takie rzeczy nie przytrafiają. Ale kiedy już wynik badania jest jednoznaczny, przemienia się w jego najbardziej żarliwą opiekunkę. Jest z nim do końca. Nie dopuszcza innych do tego świata matczynej miłości. Jak to rozumiesz? Je crois que pour comprendre ce paradoxe chez ma grand-mère, myślę, że żeby zrozumieć ten paradoks u mojej babci, j'ai dû m'intéresser à la géographie. Musiałem wcześniej zainteresować się położeniem geograficznym. Dans les allers-retours entre la vie au village et la vie en ville à l'hôpital. Między naszym miasteczkiem, miastem, między szpitalem a domem. Dans sa vie de commerçante au village, ma grand-mère ne pouvait jamais reconnaître que son fils était toxicomane et que son fils avait été contaminé par le virus du sida. W swoim małym miasteczku moja babcia, która prowadziła sklep, nigdy nie mogła przyznać się do tego, że jej syn był narkomanem i że zachorował na AIDS. Mais dans cet ailleurs que constituait l'hôpital qui se situait en ville. Ale w tym innym miejscu, w mieście, gdzie znajdował się szpital. Elle n'était plus une notable, elle n'était plus une commerçante, elle était une parfaite inconnue. Nie była kimś szanowanym, tak jak w swoim miasteczku. Nie była kimś, kto ma sklep, tylko była nieznaną osobą. Et cet anonymat dont elle profitait lui permettait d'assumer dans un enfin la vérité pour être la plus présente possible au chevet de son fils. I właśnie dzięki tej anonimowości mogła być stale obecna u wezgłowia swojego syna i opiekować się nim w szpitalu. Et c'est peut-être l'une des raisons qui font que le terrain géographique soit une dimension si importante dans le livre. I dlatego wydaje mi się, że wymiar geograficzny w mojej książce jest bardzo ważny. Tak, to jest niesamowite, kiedy piszesz, że wystarczyło wyjechać poza wasze miasteczko, poza dolinę, w której żyła i żyje twoja rodzina i nagle z osób bardzo szanowanych, znanych stawaliście się nikim. I paradoksalnie to bycie nikim, kimś nierozpoznawalnym przez otoczenie, pozwalało w zupełnie inny sposób podchodzić do rodzicielskiej miłości i tragedii, która przydarzyła się twoim dziadkom i twojemu stryjowi. Oui, et c'est d'ailleurs une tension qui existe encore aujourd'hui. Tak, i muszę powiedzieć, że to napięcie do dziś dnia istnieje. Les personnes qui sont le plus mal à l'aise avec le fait que je raconte cette histoire, osoby, które bardzo źle się czują z tego powodu, że ja opowiadam ich historię, sont les gens qui vivent encore au village. To są osoby, które nadal w naszym miasteczku mieszkają. Et ce sont celles qui ont le plus de mal aujourd'hui à comprendre la démarche d'écriture. I im najtrudniej jest moje pisarstwo zrozumieć. Et c'est aussi cette tension dans la réception du livre. I to napięcie, o którym mówię wokół recepcji mojej książki, qui m'a permis de réaliser la différence entre ma mère qui vit encore au village et moi qui vis en ville. Pozwoliło mi dostrzec zasadniczą różnicę między postawą mojej matki, która ciągle mieszka na wsi, i mną, który mieszkam na, w dużym mieście. Ale zdarzyło ci się usłyszeć coś, co myślę także w Polsce i wielu innych miejscach na świecie, w takich trudnych sytuacjach można usłyszeć, kiedy dochodzi do podziału na ten dawny i nowy świat w przypadku ludzi, którzy chcą zrozumieć, że często dla osób ze starszych pokoleń, dla tych, którzy ukrywają coś, uważają, że coś jest tematem tabu, wobec nich formułuje się takie oskarżenie. Po co ty się chcesz z tym obnosić? C'est un moyen pour moi de m'inscrire en opposition avec le monde dans lequel j'ai grandi. Ja w ten sposób staję w opozycji do świata, w którym wzrastałem. Je pense pas être ce qu'on appelle un transfuge de classe, même si c'est très à la mode. Ja nie jestem, nie należę do tej kategorii bardzo modnej w tej chwili, jaką jest dezerter ze swojej klasy. Mais je pense que je suis un transfuge géographique. Ale myślę, że mógłbym się określić jako dezertera geograficznego. Et de ce point de vue, je suis obsédé par ce que j'ai laissé au village et par ce que j'ai découvert en ville. Mam obsesję na temat tego, co zostawiłem za sobą w moim małym miasteczku i tego, co odkryłem w mieście. Et parmi les choses que ma vie de citadin a rendu possible, między innymi w mieście, il y a cette capacité de raconter une tragédie comme il y en a dans de nombreuses familles sans sentir encore le poids de la honte. Zauważyłem, że można opowiedzieć o różnych tragediach, które przeżywa się w swojej rodzinie, nie wstydząc się ich. Et c'est quelque chose dont je voulais profiter à la fois pour ma construction personnelle, mais aussi pour montrer que je m'étais libéré de ma condition villageoise. I chciałem to wykorzystać dla zbudowania swojego ja, ale również, żeby udowodnić sobie, że wyzwoliłem się z tych wiejskich okowów. Słyszę, co mówisz, Antoni, i dlatego teraz o to zapytam, bo kiedy mówisz o tych deserterach, i Didier Eribon, i Edouard Louis byli gośćmi w naszych programach, więc słuchaczki i słuchacze Trójki mieli okazję albo słyszeć rozmowy z nimi, albo przynajmniej opowieści o ich książkach. Obaj uważają za w jakimś sensie patronkę swojego pisania Annie Ernaux, czyli noblistkę, wspaniałą francuską pisarkę, która z kolei o twojej książce napisała, że to wybitna proza. Czy stoisz w jakimś sensie w opozycji do tego, co piszą Didier i Edouard? Czy uważasz, że to wszystko można pogodzić, że jest miejsce na różnego rodzaju opowieści, że to wcale nie musi być dezercja, ucieczka ze swojej klasy, awans społeczny, żeby stworzyć literaturę, która pozwoli innym zrozumieć losy drugiego człowieka? Le succès d'Edouard Louis, de Didier Eribon et d'Annie Ernaux. Sukces trojga tych pisarzy m'a permis de redécouvrir cette famille d'écrivains. Pozwolił mi w ogóle na odkrycie tej rodziny pisarskiej. J'étais encore enseignant quand Edouard Louis a publié son premier livre en France. Byłem jeszcze nauczycielem, kiedy Edouard Louis opublikował swoją pierwszą książkę we Francji. Malgré nos différences, i mimo różnic, jakie nas dzielą, il est plus jeune que moi. Bo on jest młodszy ode mnie. Il vient d'un milieu plus populaire que le mien. Wywodzi się z prostszej rodziny niż moja. Et il a fait des beaucoup plus grandes études que moi. I skończył znacznie bardziej zaawansowane studia niż ja. Et il vient du nord tandis que moi je viens du sud de la France. Pochodzi z północy Francji, podczas gdy ja pochodzę z południa. Mais quand j'ai refermé son livre, no, ale kiedy przeczytałem jego książkę i zamknąłem ją, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que j'avais moi aussi des choses à raconter. To po raz pierwszy w życiu doszedłem do przekonania, że ja również mam coś do opowiedzenia. Et j'ai l'habitude de dire de ces trois auteurs qui sont aussi connus en Pologne. O tych trojgu autorach, którzy również są znani w Polsce, mam zwyczaj mawiać, que ce sont des écrivains qui ne referment pas la porte derrière eux. Że to są pisarze, którzy nie zamykają za sobą drzwi. Et j'ai l'impression dans leurs livres de souvent entendre des encouragements à écrire. Często czytając ich książki, odkrywam w nich zachęty do pisania. Et je pense que c'est l'une des clés de leur succès populaire. Myślę, że jest to jeden z kluczy ich popularności. Et pour être très très clair, il n'y aurait pas ce livre si je n'avais pas lu ces auteurs-là. Szczerze mówiąc, nie byłoby mojej książki, gdybym wcześniej nie przeczytał książek tej trójki. Ale to chyba wspaniałe usłyszeć z ust noblistki, że stworzyło się wybitną książkę. Oui, c'est absolument surréaliste. Tak, to jest nawet surrealistyczne. Et j'essaie de prendre sa phrase comme une chance. Staram się rozumieć to, co powiedziała Annie Ernaux jako jakąś szansę. Mais également comme un compliment qui m'oblige à me tenir plus droit. Ale również jako komplement, który pozwala mi stać prosto. Souvent je me dis avant de faire un choix, zanim dokonam jakiegoś wyboru, często mówię sobie, je me dis est-ce que ce choix va trahir ou pas la confiance que Annie Ernaux a mis sur ton livre? Czy ten wybór idzie w parze z tym kredytem zaufania, który dała ci Annie Ernaux? Je le prends comme une grande responsabilité. Więc jest to dla mnie również odpowiedzialność. Wracam do tego, jak książka jest napisana i skonstruowana. Ty właściwie jesteś tutaj na dwóch poziomach śledczym. Stajesz się nim. Pierwsze śledztwo, które prowadzisz, to jest opowieść o stryju, o swojej rodzinie, o tym, jak twoi bliscy zareagowali i do dziś część z nich reaguje na chorobę twojego stryja, jego śmierć, na spuściznę, na to, co cała ta historia zrobiła z twoją rodziną, z bliskimi, z otoczeniem. Ale jest też drugie śledztwo i to jest ta część uśpionych, którą czyta się niczym kryminał. To jest opowieść o tym, w jaki sposób naukowcy z Francji i ze Stanów Zjednoczonych, z tych dwóch krajów przede wszystkim, rozpoczynali i prowadzili badania najpierw nad zrozumieniem przyczyny śmierci pierwszych ofiar HIV, AIDS, a potem w jaki sposób próbowano ten wirus wydzielić, odnaleźć w ludzkim organizmie i jak zaczęto prowadzić badania nad lekiem, który sprawiłby, że nosiciele wirusa HIV nie umieraliby, nie odchodzili, cierpiąc w sposób trudny do opisania, o czym też piszesz w Uśpionych. To teraz może bym się tej medycznej strony, kryminalno-medycznej, na chwilę chwycił w naszej rozmowie. Jak wyglądało to twoje śledztwo? Dlaczego uznałeś, że potrzebna jest też ta opowieść w Uśpionych? Czy to jest lustro, czy dwie zupełnie osobne historie? L'écriture du livre a commencé le jour où j'ai eu cette idée de stratégie narrative. Pisanie książki zacząłem w dniu, kiedy właśnie przyszła mi na myśl ta strategia narracyjna. Avant ce jour-là, je voulais écrire un livre, mais je n'arrivais pas à le commencer. Do tamtego dnia wiedziałem, że chcę napisać książkę, ale nie udawało mi się jej zacząć. J'étais incapable d'expliquer la violence de la honte et du déni dans ma famille. Nie byłem w stanie wytłumaczyć siły wyparcia w mojej rodzinie. Parce que l'époque avait changé, tout ça était très loin. Wyparcia i wstydu. No, czasy się zmieniły, wszystko się już troszkę to oddaliło. Mais quand je me suis documenté dans l'histoire de la recherche scientifique, ale kiedy prowadziłem badania nad dokumentacją naukową, pour essayer de ne pas commettre d'erreur chronologique dans la maladie de mon oncle. Chociażby po to, żeby nie wprowadzić jakichś błędów chronologicznych w historii choroby mojego stryja. J'ai découvert une autre histoire qui m'a semblé éminemment romanesque. Odkryłem inną jeszcze historię, która wydawała mi się bardzo powieściowa. l'histoire de quelques jeunes médecins français qui vont s'intéresser de manière très solitaire aux premiers malades. Mianowicie historię kilku lekarzy francuskich, którzy stoczyli samotną walkę, by odkryć, co to za choroba. Et j'ai trouvé que cette seconde histoire était non seulement capable de maintenir un certain suspense avec le lecteur. Doszedłem do przekonania, że ta druga historia nie tylko może stworzyć pewien suspense w tym, o czym opowiadam, mais surtout de dire le climat de violence dans lequel la société a accueilli les premiers malades du sida. Ale również opisać przemoc, z jaką przyjęci zostali przez społeczeństwo pierwsi chorzy na AIDS. Et vous avez parlé de miroir et... Pan mówił przed chwilą o efekcie odbicia lustrzanego. Mais très rapidement, j'ai réalisé que ces deux histoires allaient se renvoyer des solitudes, se renvoyer des courages, se renvoyer des échecs. Otóż istotnie też zrozumiałem to, że te dwie części książki współgrają z sobą i po obu stronach jest i samotność, i porażka, i zachęta. Et j'étais très réservée à l'idée de n'écrire un roman que sur ma famille. Z pewną rezerwą od początku podchodziłem do tego, żeby napisać książkę wyłącznie o historii mojej rodziny. Et cette idée d'inscrire l'histoire de ma famille dans une histoire collective et mondiale m'a semblé plus intéressante et m'a autorisé à écrire. Natomiast pomysł o wpisaniu historii mojej rodziny w kontekst szerszy, światowy wręcz, pozwoliło mi napisać tę książkę w takim kształcie, a nie innym. To się już pojawiło na początku naszej rozmowy. Obiecałem, że wrócimy, więc wracamy. Powiedz proszę, w jaki sposób rząd francuski, pierwsza połowa lat 80. i kolejne lata, jak państwo podchodziło na początku do kwestii wirusa HIV, do osób, które zachorowały na AIDS, do badań na ten temat? Znamy doskonale historię o wyrzucaniu poza margines ludzi, którzy zachorowali, którzy byli nosicielami, że szpitale zamykały drzwi przed tymi, którzy zachorowali, albo tworzyły izolatki, że pielęgniarki, lekarze, bardzo wielu z nich, staram się ten lęk zrozumieć, to było nowe, groziło śmiercią, nie wiedzieli, jak się zachowywać. Łatwo dzisiaj osądzać, ale pamiętajmy, jak to było wtedy, że nie chcieli leczyć, bali się. Tylko ci odważni pochylali się nad odchodzącymi na AIDS ludźmi. Jaka była wtedy atmosfera we Francji? Au silence et au déni dans ma famille répond un silence et un déni institutionnel en France. Takie samo milczenie i wyparcie, jakie przeżywała moja rodzina, dotyczyło również instytucji francuskich. D'abord parce que, comme nous l'avons dit, la France a longtemps refusé de regarder en face le poids de la toxicomanie dans sa jeunesse. Chociażby dlatego, że po pierwsze, Francja w tamtym czasie nie umiała należycie podjąć problemu rozmiarów narkomanii. Alors que ce produit était produit de manière artisanale dans des villes comme Nice ou Marseille. Przy czym narkotyki w tamtych czasach były domowej roboty i produkowane były w takich miastach jak Nicea czy Marsylia. Le gouvernement français préférait dire que ce produit n'était destiné qu'à l'exportation aux États-Unis et que ça ne concernait pas sa jeunesse. I mimo to władze francuskie w tamtych czasach utrzymywały, że te narkotyki domowej produkcji były przeznaczone głównie na eksport do Stanów Zjednoczonych lub gdzieś indziej. Quand ce produit devient le vecteur d'une maladie qu'on prête plutôt aux homosexuels les premières années. I okazało się, że te produkty, czyli te narkotyki, były wektorem choroby, którą utożsamiano na początku jedynie z homoseksualistami. Les toxicomanes et les homosexuels constituaient exactement le genre de patients qu'on ne voulait pas voir dans les hôpitaux. Z homoseksualistami i z narkomanami, a to właśnie tych dwóch grup pacjentów nie chciano w szpitalach francuskich. Et c'est notamment cela qui va expliquer le désintérêt pendant 5 ou 6 années au début de la pandémie des institutions. I właśnie tym należy tłumaczyć brak zainteresowania instytucji ochrony zdrowia, które przez 5-6 lat pandemii tamtejszej nie interesowały się tymi chorymi. Et les deux phénomènes qui vont avoir tendance à faire changer le regard des institutions sont la découverte scientifique d'un virus. A dwa zjawiska, które wpłynęły na zmianę tej postawy, to odkrycie wirusa. Même si cette découverte est longtemps contestée par les Américains. Chociaż Amerykanie długo zaprzeczali prawdziwości tego odkrycia. Mais également l'affaire du sang contaminé. Ale również afera ze zarażoną krwią we Francji. Qui va faire que une population beaucoup plus large va être concernée par la maladie. Która sprawiła, że znacznie szersza populacja została objęta tą chorobą. Et ce sont ces deux phénomènes conjugués qui vont obliger les autorités françaises à regarder la tragédie en face. A więc te dwa zjawiska, o których powiedziałem, sprawiły, że władze francuskie musiały stawić czoła tej chorobie. Kolejny wątek z tej części naukowej, medycznej, ale też w cudzysłowie lub nie kryminalnej. Antoni w tej książce, proszę Państwa, świetnie oddaje klimat tych pierwszych prób dojścia przez naukowców, dotarcia do wiedzy, co powoduje śmiertelną chorobę, gdzie jest jej źródło. No i to jest trochę jak kino szpiegowskie. Wycinają fragment węzła chłonnego jednego z chorujących. W termosie przewożą to do Instytutu Pastera w Paryżu. Tam gotowi już naukowcy, lekarze, medycy zaczynają badać to wszystko, ale gdzieś w tle jest wojna. Wojna między dwoma krajami, kilkoma instytutami naukowymi, francuskimi i amerykańskimi. Czy mógłbyś jeszcze coś na ten temat powiedzieć? Jak wyglądała ta z jednej strony wzajemna walka z wirusem i z chorobą, a z drugiej strony no, rzucanie sobie kłód pod nogi i podkładanie nóg przez Amerykanów i Francuzów? Oui, c'est paradoxal, mais ils sont à la fois des équipiers et des adversaires. Tak, to jest paradoksalne, dlatego że z jednej strony są w jednej załodze, dążą ku temu samemu celowi, ale z drugiej strony są wrogami. C'est à San Francisco, New York et Paris qu'on va prendre conscience de l'apparition de cet étrange syndrome. I w San Francisco i w Paryżu jednocześnie właściwie doszło do tej wiedzy, że jest jakiś dziwny wirus, który powoduje ten zespół chorobowy. Mais dans la partie française, la recherche est beaucoup plus artisanale que dans la dimension américaine et surtout beaucoup plus individuelle. Przy czym po stronie francuskiej te badania naukowe mają charakter o wiele bardziej, o ile tak mogę powiedzieć, rzemieślniczy niż u Amerykanów. En France, ces recherches ont consisté à être sur la base du volontariat. We Francji na przykład naukowcy, którzy pracowali nad odkryciem tego wirusa, pracowali jako wolontariusze. Et au fil des mois, le déficit immunitaire est de plus en plus imputé à un virus inconnu. I z biegiem czasu uważano, że wirus, który powoduje te niedobory w odporności człowieka, nie jest znany. Malgré leurs moyens conséquents, les scientifiques américains vont s'obstiner à chercher la présence du virus dans le sang des malades. A w tym samym czasie Amerykanie uparcie szukają tego wirusa w krwi chorych. Mais à l'époque, c'était faire fausse route parce que les malades une fois malade, leur sang ne contenait plus beaucoup de virus. Ale to była fałszywa droga, dlatego że na tamtym etapie w krwi chorych w Ameryce nie było dużo tego wirusa obecnego. Et la clé de la réussite française vient de l'idée qu'il faut s'intéresser aux ganglions des personnes qu'on soupçonne en phase préliminaire de la maladie. I właśnie kluczem do sukcesu francuskich naukowców był pomysł, żeby zainteresować się węzłami chłonnymi u chorych we wstępnej fazie choroby. Et c'est dans ces analyses, avec des moyens relativement modestes, qu'à l'Institut Pasteur, un soir de février 83, on voit apparaître un virus inconnu sur un microscope. I wtedy właśnie doszło do odkrycia przez badaczy z Instytutu Pastera w Paryżu w lutym 83 roku tego okropnego wirusa. Mais il faut se remettre dans le contexte scientifique et médiatique de l'époque. Au moment de cette découverte, il reste encore des mois et des mois pour prouver que c'est bien ce virus qui est responsable de la maladie. Trzeba jednak pamiętać, jaki był kontekst medialny i naukowy w tamtych czasach we Francji i też przypomnieć sobie o tym, że od momentu tego lutego 83 roku trzeba było jeszcze czekać wiele miesięcy, żeby dowieść, że to rzeczywiście ten wirus, a nie inny, jest odpowiedzialny za chorobę. I na koniec, mówiłem o lustrzanej budowie tej książki. Historia rodzinna przeplata się z tą o dokonaniach naukowców, ale ta rodzinna podzielona jest na dwie części. I bohaterka tej drugiej części to ktoś, kogo pamiętasz. Nie jest tajemnicą i ten wątek powraca w Uśpionych, że twój stryj i jego żona przyjmowali narkotyki, byli heroinistami, oboje zmarli. No ale była córka z tego związku, Emily, która przyszła na świat i okazało się, że też jest seropozytywna. Piszesz o tym, jak z bratem, kiedy zrozumieliście, że jest chora i że nie będzie długo żyła, próbowaliście unikać spotkań z nią, bo wy byliście młodymi, dorastającymi, szczęśliwymi chłopcami, a ona każdego dnia miała coraz trudniej. Myślisz czasem o tym, że straciłeś trochę czasu, że dziś z tą wiedzą, z tym doświadczeniem, które masz, chciałbyś spędzić z nią tych dni, minut więcej i że tak po prostu po ludzku tęsknisz za swoją kuzynką? Au début, elle ne devait pas figurer dans le livre. Na początku jej w ogóle miało nie być w tej książce. Parce que je trouvais que c'était trop triste et peut-être que mon traumatisme était trop grand. Bo wydawało mi się, że to jest za smutne, ale może dlatego też, że moja trauma była zbyt duża. Mais quand ce projet de rompre le silence dont nous avons parlé s'est imposé, kiedy jednak doszedłem do wniosku, tak jak mówiłem na początku o tym projekcie książki, że muszę przerwać to milczenie, je me suis dit que j'avais la responsabilité de raconter l'histoire en entier. To pomyślałem, że moim obowiązkiem jest opowiedzenie tej historii do samego końca. Car parmi les invisibles de la maladie du sida. Dlatego, że wśród osób niewidocznych dotkniętych AIDS, les enfants sont encore plus absents que les adultes. Dzieci są jeszcze bardziej nieobecne niż dorośli. Ils sont très peu présents dans les romans ou les films sur la question. Bardzo rzadko mówi się o nich w książkach lub w filmach. Et c'est pour ça que j'ai tenu à raconter aussi l'histoire de ma cousine. Z tego też powodu zależało mi, żeby opowiedzieć również jej historię, mojej kuzynki. Parce que c'est aussi autour d'elle qu'il y a le plus grand contraste entre ombre et lumière. Dlatego też, że to właśnie wokół niej jest największy kontrast między światłem a cieniem. Comme vous l'avez évoqué, c'est à son endroit que je porte aujourd'hui la plus grande culpabilité en tant que ex-enfant en bonne santé face à une petite fille mourante. Tak jak pan zauważył, to właśnie wobec niej czuję się najbardziej winny, jako ówczesne dziecko o dobrym zdrowiu, cieszące się dobrym zdrowiem i wobec kuzynki, która była już wówczas umierająca. Et c'est aussi face à elle que le courage de la grand-mère est le plus éclatant. To również wobec tej małej dziewczynki odwaga mojej babci była największa. Et cela me permettait aussi de montrer que le village qui avait été le lieu de la honte pouvait aussi devenir en partie le lieu d'une certaine réparation. Ale też zależało mi na tym, żeby pokazać, że to nasze małe miasteczko, które było miastem wstydu, miejscem wstydu, mogło być też miejscem, gdzie coś można naprawić. Parce que au village, mais aussi au sein de ma famille, si mon oncle était considéré comme une victime coupable. Bo o ile w miasteczku i w naszej rodzinie mój stryj uchodził za chorego, który był winny swojej choroby, sa fille était considérée comme une victime innocente. O tyle moja kuzynka uważana była za ofiarę niewinną. Et peut-être cette distinction entre les coupables et les innocents. I właśnie może to rozróżnienie między winnymi a niewinnymi. Est l'un des poisons qui a survécu à la pandémie. pozostało jedną z trucizn, które trwa do dziś. Uśpione. Taki tytuł nosi książka, o której dziś rozmawialiśmy. W przekładzie Jacka Giszczaka, ukazała się po polsku. Gdyby państwo chcieli otrzymać egzemplarze, przypomnę adres książki @polskieradio.pl. Autor tej książki, Antoni Passeron, był państwa i moim gościem dziś we wszystkich książkach świata. Antoni, dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Un grand merci à tous. Merci infiniment. A nasze spotkanie tłumaczyła pani Anna Ciostek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Ewelina Milik-Danielska i Michał Nogaś. Kłaniamy się. Dobranoc. Wszystkie książki świata. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce. Inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek.